Mi van itt van? Majd legalább terem tartsam. A vacsorra. Hova? Tényleg. A Valentinának a lánya azt mondta, hogy be vagy jelölve. Elküldte a linket, hogy mit csinált az este, aha, és hogy te nem nyitottad meg. Mit is nem felejted, oda is vagyok, itt érdekel az. Nem, hogy mit érdekel, hát akkor felvesznek a moda is. Nem, mit érdekel, hogy a sikert, az nem állandó akkor se. Egy alkalmi csak. Ha az is sikerül, akkor már két helyre bírok menni. Hát igen, akkor lesz. Hát ez így sem vagy jelentve, semmi sem. Nem, vagy akkor is, aztán ha bekerül, ha nem tudok, akkor ha van a kérdés valahol. Ne szórakoztass, milyen szociális szorokkal. Nem, 40 dinárra jöttem különben. Igen, mert vissza kell adnom a bolgatatának 40 dinárt, és nincsen naprom, abszolút. Ó, hát így. Meg kell nekik egy égőt is. Nem, és akkor most mennyit ki, hogy adja? 40-et. Most jönne a Ferikével bevásárolni. Hova? Mindenfelé, italbútorba. Ja, a Ferikének, hogy lesz valami. Ja. Csak ő meg a Ferike ment. Na ja. Hogy nem kement ki a Ferikére? Hát nem autóval jött, adott az autójával, mert ja, traktort behajtott, nem érted? Ja, érted. És akkor itt valsára bementek, és akkor így. Hajagod, a nagyon rossz helyen jár, és nagyon látszódik. Ha vel is vesznek, ha lesz is, akkor is lesz valami. Nem állandó, de sem tetszik az. Fel, amit a rádióból hallottatok. Amit a tűzoltás, nem mindegy. Megyek. Kell a 100 dináros égő. Mennyi? Egy darab. oldalán. Normális. Thank you.